हमें कैसे पता चला माइक्रोवेव के बारे में? 13वां भाग। खगोल शास्त्रियों का वर्षों तक यह सोचना था कि जब बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसका एक तरफ का ही चेहरा सूर्य की तरफ रहता है, वो बहुत गर्म होगा, और दूसरी तरफ का हिस्सा जो अंधेरे में है बहुत ठंडा। क्या हम सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसा ही है? हर वस्तु विद्युत चुंबकीय विकिरण निकालता है। वस्तु जितनी ज़्यादा गर्म होगी उससे निकले विकिरण की वेवलेंथ उतनी ही छोटी होगी। वस्तु को अत्यधिक गर्म होना होगा तभी उसमें से निकले विकिरण को हम देख सकेंगे। ठंडी वस्तुओं से निकले विकिरण की वेवलेंथ बड़ी होती है जिसे हम माइक्रोवेव की तरह देख नहीं पाते। 1962 में खगोल शास्त्रियों ने बुध ग्रह की अंधेरी सतह से निकली माइक्रोवेवों का पता लगाया। इन माइक्रोवेवों की वेवलेंथ इतनी छोटी थी और ये इतनी अधिक मात्रा में मौजूद थी कि यह सिद्ध हुआ कि बुध ग्रह का अंधेरे वाला हिस्सा जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि बुध ग्रह के इस हिस्से को सूर्य कभी ना कभी गर्म करता होगा। खगोल शास्त्रियों ने माइक्रोवेव बीम को बुध ग्रह की ओर फेंका और टकरा कर वापस आई, माइक्रोवेव का अध्ययन किया। अगर बुध ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा है तो वापस आने वाली माइक्रोवेव में कुछ तो बदलाव आना चाहिए। बदलाव की मात्रा से यह पता लगाया जा सकता है कि बुध ग्रह किस गति से अपनी धुरी पर घूम रहा है। इस अध्ययन से यह जानकारी मिली कि बुध ग्रह अपनी धुरी पर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है और इतने ही दिनों में वह सूर्य का भी एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब हुआ कि बुध ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ रहेगा। 1965 में वैज्ञानिकों ने माइक्रोवेव द्वारा यह खोज निकाला कि बुध ग्रह वास्तव में अपनी धुरी पर 58.5 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति से कम है। इस कारण से बुध ग्रह के हर हिस्से पर कभी न कभी सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। शुक्र ग्रह और भी विचित्र निकला। यह बुध ग्रह की तुलना में बड़ा और हमारे नज़दीक भी। इस कारण वैज्ञानिक इसके अंधेरे हिस्से का अध्ययन बुध ग्रह की तुलना में अच्छे से कर पाए। 1956 में शुक्र ग्रह में से इतनी अधिक मात्रा में माइक्रोवेव मिली कि उससे लगा कि शुक्र ग्रह सचमुच बहुत गर्म है। शुक्र ग्रह पर गहरा वायुमंडल है और बुध ग्रह पर बिल्कुल नहीं। शायद शुक्र ग्रह पर गहरे बादल गर्म हों और उनके नीचे ठोस सतह ठंडी।